میدونی ها، این نمیخوام کسی رو زمین بشینه. همون نگاه اول دیدم، چشم خریدار عزیزم، شال تو بر جال تو مثل یه قرص ماهی، زیر اون لباس گلدار عزیزم، شال تو بر جال. هلی هلی هلی هلی هلی هلی هلی یار دلدار، پیش من شال تو بر جال. هلی هلی هلی هلی هلی گل گلدار، پیش من شال تو بر جال. زبونم لال بشه وای، اگه پیغام بدی یک روز دیگه اینجا.